Na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro zaczynają się szczepienia w domach opieki społecznej. Na Słowacji kary za szczepienia poza ustaloną kolejnością. Francuzi zaostrzają restrykcje w związku z pojawieniem się brytyjskiej odmiany koronawirusa. Szczepienia na COVID-19 w domach opieki społecznej rozpoczną się już jutro, zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także jutro uruchomiona zostanie rejestracja do szczepień dla osób powyżej 80 roku życia. Do pensjonariuszy domów opieki społecznej szczepionki trafią poprzez mobilne punkty szczepień, mówił w TVP Info wiceminister Kraska. Na miejscu zostaną te osoby wyszczepione. Mamy w tej chwili informację, że ponad 70% tych osób zgłasza chęć do szczepienia. Mam nadzieję, że ta liczba jeszcze zdecydowanie wzrośnie. Chcemy, aby właśnie ta grupa, też najbardziej narażona, bo widzieliśmy na wiosnę, ile osób niestety w domach pomocy społecznej umarło z powodu zakażenia koronawirusem. Czyli to są osoby też z tej grupy bardzo dużego ryzyka. Chcemy ich też w tej pierwszej kolejności wyszczepić. Szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia rozpoczną się 25 stycznia. Wiele punktów szczepień będzie działało przez cały tydzień, aby jak najszybciej podać dawki szczepionek na koronawirusa osobom najbardziej zagrożonym zakażeniem. Słowacki parlament przyjął ustawę wprowadzającą kary za szczepienia przeciw COVID-19 poza ustaloną kolejnością. To reakcja na nieprawidłowości, które stwierdzono w ostatnich dniach. Grzywna będzie wynosić do 10 tysięcy euro. Słowacki minister zdrowia Marek Krajci wyjaśnił, że karane będą placówki medyczne łamiące procedury, a nie osoby przyjmujące szczepionkę poza kolejnością. Jeśli nie ma kto zaszczepić, to nie da się tego zrobić. Myślę, że w takich przypadkach wina leży po stronie tych, którzy umożliwiają wcześniejsze przyjęcie szczepionki. Nowe przepisy powstały w odpowiedzi na nadużycia stwierdzone w ostatnich dniach na Słowacji. Najgłośniejszy przypadek dotyczył 31-letniej Dominiki Cibulkowej. Była tenisistka i jej mąż zaszczepili się przeciwko COVID-19 w szpitalu uniwersyteckim w Bratysławie. Po ujawnieniu nieprawidłowości Cibulkowa opublikowała przeprosiny. Przyznała, że popełniła błąd i zadeklarowała, że będzie pomagać jako wolontariuszka przy testach na koronawirusa. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Francja zaostrza restrykcje sanitarne w związku z niepewną sytuacją epidemiczną i pojawieniem się brytyjskiej odmiany koronawirusa. Od soboty w całym kraju będzie obowiązywała wydłużona godzina policyjna. Rząd wprowadził także ograniczenie dla osób przebywających spoza Unii Europejskiej. W całej Francji od soboty godzina policyjna będzie się rozpoczynać o 18:00, ogłosił francuski premier Jean Castex. Przepisy te będą obowiązywały co najmniej do końca stycznia. Do tej pory w większości departamentów przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania było możliwe do 20:00. Szef francuskiego rządu poinformował także o zaostrzeniu kontroli na granicach. Wszystkie osoby przybywające z państw spoza Unii Europejskiej będą musiały otrzymać negatywny wynik testu przed przyjazdem, ogłosił premier Castex. Po przekroczeniu francuskiej granicy osoby te będą musiały udać się na 7-dniową kwarantannę i wykonać drugi test PCR. Rząd zaostrzył również reżim sanitarny w szkołach. Zostanie tam wprowadzony zakaz organizacji zajęć z wychowania fizycznego w zamkniętych pomieszczeniach. W liceach i gimnazjach połowa lekcji będzie mogła odbywać się zdalnie. We wszystkich placówkach edukacyjnych będą prowadzone masowe testy na obecność koronawirusa, ponad 1 000 000 co miesiąc. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Polska liczy na pozytywne rozstrzygnięcie w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie gazociągu Opal lądowej odnogi Nord Stream. Nasi prawnicy, dyplomaci i urzędnicy wyrażali oczekiwania, że sędziowie jasno zdefiniują zasadę solidarności energetycznej. Polscy dyplomaci, prawnicy i urzędnicy mówili mi, że to orzeczenie będzie bardzo ważne i że dobrze byłoby, gdyby Trybunał Sprawiedliwości potwierdził kluczowe znaczenie zasady solidarności energetycznej w Unii. Jeden z prawników powiedział mi, że to orzeczenie określi ramy solidarności energetycznej, czym ona jest i do czego zobowiązuje unijne instytucje. Podczas rozprawy w Trybunale prawniczka komisji mówiła, że ta zasada jest jedynie zasadą interpretacyjną, a nie zasadą prawa. Przedstawicielka komisji dość pokrętnie odpowiadała na pytania sędziów, skomentował jeden z polskich dyplomatów i dodał, że stanowisko komisji jest absurdalne i chyba nie do obrony. Powiedział, że stanowisko Polski jest jednoznaczne. Zasada solidarności energetycznej, tak jak każda inna unijna zasada, jest bezpośrednio wiążąca dla unijnych instytucji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz o sporcie, Adam Malecki. W rajdzie Dakar dziś piąte miejsce Kamila Wiśniewskiego na quadach, 12 Jakuba Przygońskiego w rywalizacji samochodów i 6 jadących pojazdami lekkimi Macieja Martona i Arona Domżały, którzy zajmują 3 miejsce w klasyfikacji generalnej. Większa część odcinka prowadziła po bardzo kamienistych rzekach, łatwo było kapcia. My na szczęście złapaliśmy tylko jednego pod sam koniec odcinka. Na samym początku mieliśmy problem z mocą. Na szczęście na 100 kilometrze można było skorzystać z serwisu. Wróciła nam moc, ale niestety 8 minut straty na 100 kilometrach to bardzo dużo. Mam nadzieję, że uda się usunąć awarię do jutra i spokojnie dojedziemy do mety. Ostatni etap Dakaru jutro. W Ekstraklasie koszykarzy w zaległym meczu 21 kolejki Zastal Zielona Góra pewnie pokonał 97-69 MKS Dąbrowa Górnicza. Mówi skrzydłowy zielonogórzan Filip Put. Przyjechaliśmy to po zwycięstwo, nikt się nie oszukiwał, że nie wiemy po co tu przyjechaliśmy, także chcieliśmy wziąć ten mecz. Oczywiście mieliśmy w głowie to, że Dąbrowa ma znakomitą serię w grudniu, wygrali 4 mecze z rzędu i to naprawdę z rywalami solidnymi, bo i ograli Toruń i Astoria, która gra bardzo mocno. Także byliśmy mocno przygotowani na ten mecz, no i zagraliśmy swój basket. No, to nam dało 97 punktów. Staramy się grać szybko, staramy się grać skutecznie, staramy się grać mocno w obronie. Myślę, że stracone 69 punktów też przemawia na naszą korzyść w obronie. Kolejny mecz, następny mamy w niedzielę. Zbieramy się i próbujemy dalej. W siatkówce też grali w Ekstraklasie. Indykpol AZS Olsztyn pokonał Stal Nysę 3-1. W piłce nożnej Michał Karbownik odchodzi z Legii Warszawa i dołącza do Brighton. Klub Premier League, w którym jest także Jakub Moder, nie ma zamiaru wypożyczać młodego legionisty do innego klubu. Jak będzie w rzeczywistości? Okaże się. Już dziś okaże się, kto dołączy do Barcelony w finale Superpucharu Hiszpanii. Będzie to Real Madryt lub Athletic Bilbao. Spotkanie pomiędzy tymi drużynami już trwa. Podobnie jak mecz w Premier League, gdzie 11 w tabeli Arsenal podejmuje 13 Crystal Palace. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg pada w całym kraju, głównie na południu i szczególnie w górach. Pruszyć będzie również cały weekend. W sobotę spodziewany jest 10-centymetrowy przerost pokrywy śnieżnej w zachodniej części kraju. Nadchodzący weekend będzie najzimniejszym od dawna. Miejscami temperatura spadnie poniżej minus 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj prostownica Remington Keratin Protect taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Funky Buzzers. Dobry wieczór. Obiecałem wszystkie moje audycje w tym tygodniu zaczynać od muzyki Grzegorza Guzika Guzińskiego. Od Panka do Franka otworzyliśmy więc utworem The Ballad of Frankie Potts zespołu Flapjack z ich ostatniego albumu Keep Your Heads Down, wydanego w 2012 roku. Ten program realizuje Iwanka Kunewa, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 22. Guzik zmarł w ostatnią sobotę. Warto przypominać jego dorobek artystyczny i o nim opowiadać. Z tego co wiem, uwielbiał zespół Suicidal Tendencies. To oni już grają. To był tytuł You Can't Bring Me Down, Suicidal Tendencies, z płyty Lights, Camera, Revolution. To był rok 1990, a my wracamy do 2012 i ponownie z albumu Keep Your Heads Down, Flapjack, False Flag Operation. Dziś swoje urodziny obchodzi Dave Grohl. Na świat przyszedł właśnie 14 stycznia. Postanowiłem dziś nie grać z tej okazji Nirwany, ale przypomnieć takie bardziej peryferyjne kapele Dave'a. Na początek Probot, utwór Shake Your Blood, na wokalu gościnnie nieodżałowany Lemmy. Better get it right. Got to roll them bones, do everything. Roll urodził się 14 stycznia 1969 roku w Warren w stanie Ohio i był najmłodszy w zespole Nirvana, 2 lata młodszy od Kurta Cobaina i 4 od Chrisa Novoselicza. To był zespół Probot, to już trochę odległa historia. Oni wydali płytę w 2004 roku. Ten zespół współtworzył m.in. Matt Sweeney i Adam Kasper. Matt Sweeney to muzyk popularny w kręgach amerykańskiej alternatywy. Między innymi współpracował z liderem zespołu Smashing Pumpkins w zespole Svan, a także brał udział w pustynnych sesjach. To oczywiście z Joshem Omem. I teraz właśnie wywołany do tablicy Josh z Dave'em i jeszcze z trzecim bardzo ważnym członkiem zespołu, który za chwilę zagra, wykonają utwór Mind Eraser No Chaser. To oczywiście zespół Damn Crooked Vultures. Okay. No i taka zupełnie nieoczekiwana sekcja dęta na koniec w pełni rockowego, gitarowego, czadowego utworu. Zastanawiające. Ja myślę, że Josh, Dave i John Paul wiedzieli, że kiedyś w tej audycji od Panka do Franka zagram ten utwór. A to była... Nie na dęta, sekcja dęta. A ten bardzo ważny, trzeci muzyk obok Dave'a i Josha, Tria Them Crooked Vultures, którego zostawiłem na deser, to już wymieniony przed chwilą John Paul Jones. Znany skąd? No wiadomo. Nie muszę mówić, ale powiem, bo lubię mówić czasem Led Zeppelin, wiadomo, John Paul Jones. I zaskakująco świetnie odnalazł się w tym gronie dużo młodszych od siebie muzyków. Ten album, z którego przed chwilą zagraliśmy utwór Mind Eraser, No Chaser, został wydany w 2009 roku pod eponimicznym tytułem Damn Crooked Vultures. I co? Może jeszcze jeden. To będzie Scumbag Blues, który zabrzmi dokładnie jak też super trio, czyli Cream. Tydzień temu w Święto Trzech Króli wspominałem właśnie o tym super power trio Cream. A tutaj posłuchajcie, zupełnie wokal, jakby to Jack Bruce śpiewał. No i podobna psychodeliczna blues-rockowa energia. Scumbag Blues, Damn Crooked Vultures. Szczerze mówiąc, nie jestem wielkim fanem ukochanego dziecka Dave'a Grohla, czyli zespołu Foo Fighters. Wolę, kiedy Dave bębni u kogoś, najlepiej w Queens of the Stone Age, niż śpiewa i gra na gitarze, ale jest taki utwór, który po prostu uwielbiam. Pochodzi z albumu The Color and the Shape, wydanego w 1997 roku przez Foo Fighters i myślę, że mógłby się spokojnie znaleźć w repertuarze takich grup jak Dinosaur Jr., a może nawet Sonic Youth. Ten utwór to Everlong. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś audycja nie tyle od panka do franka, co od guzika do franka. I do tego tym frankiem nie będzie Frank Zappa, dajmy mu odpocząć, ale Frank Black. Bo dziś audycja taka zdecydowanie gitarowa, no z małą ilością dęciaków. Frank Black dziś nie obchodził urodzin, on urodził się w kwietniu, więc zupełnie bez powodu tego muzyka chciałbym przypomnieć może, chociaż on chyba nie wymaga specjalnego przypominania, ponieważ Pixies są grani regularnie. Naprawdę nazywa się Charles Michael Kittredge Thompson IV. No i pochodzi z podobnego pokolenia jak Dave Grohl czy Kurt Cobain, ponieważ on urodził się w połowie lat 60., dokładnie w 65. roku. I w tej chwili sięgniemy po album z 94 roku, Teenager of the Year. Od zawsze ten tytuł budził we mnie wesołość. Oczywiście chodziło o samego Franka, który podobnie jak Frank Zappa obdarzony był od zawsze znakomitym poczuciem humoru, co zresztą też w jego absurdalnych tekstach się przejawiało. No i tak będzie również w tym przypadku. Speedy Murray. Now it's fast, a spinning wheel. I know the dynamo. My heart is cast. Speedy Marie, Bostonu, miasta, w którym większość życia spędził Frank Black, przenosimy się do Seattle. Z tego miasta z kolei pochodzi zespół Boat. Na albumie wydanym w 2010 roku Dress Like Your Idols zaśpiewali o Franku Blacku. When Frank Black Says. Taki tytuł nosi ich utwór. At 2 a.m. Close the bars, you can empty them. Stumble the streets back to your place. A sweaty frown drifts across your face. Get out! And when Frank Black says you can guide your way, sit at your desk another day. Watch down and tell me if I did it. In time you'll become a cynic. And when Frank Black says you come to that, it's not so high, you can barely stand. Things get so heavy. Things get so heavy in winter. When Frank Black Says, zespołu Boat, a później Allison, oczywiście Pixies, z albumu Bossa Nova. To może sięgnijmy po ten taki chyba najważniejszy album Pixies, czyli Doolittle. Kończył się on utworem Gouge Away. Goodbye. No i nastąpiła maleńka pomyłka, Wave of Mutilation, jak czujni słuchacze z pewnością zauważyli. A wszystko dlatego, że zastanawiałem się przed audycją, który kawałek super ważnego dla mnie albumu Doolittle wybrać. I pomyślałem, że tak, Here Comes Your Man, no to już to grałem kiedyś o poranku. Monkey is Gone to Heaven, no to jest super hit, bardzo często grany. Więc może wybiorę coś mniej takiego. Mniej ogranego. Pomyślałem właśnie albo Wave of Mutilation, albo The Baser, albo Gouge Away. No i myślę, że ten właśnie utwór za chwilę się znajdzie w eterze trójkowym. A ja trochę też pomyliłem się przez to, że zajrzałem do maila dosyć późno, a tam mnóstwo wiadomości od państwa. Pan Zbyszek pozdrawia i przyznaje rację, że rzeczywiście Damn Crooked Vultures brzmieli w tym utworze jak Cream, chyba świadomie, pewnie za sprawą Johna Paula Jonesa, najbardziej niedocenianego według pana Zbyszka, członka Led Zeppelin. Trochę się z tym zgadzam, ale ja myślę, że on miał swoje bardzo ważne miejsce w tej super kapeli. Pani Iza napisała: dobry wieczór, pan to potrafi człowieka spionizować. Jeśli za pomocą muzyki, to ja nie widzę przeciwwskazań. Jak powiedział naczelnik więzienia, o ile pamiętam, w filmie Wabanka, mówię teraz z głowy, czyli z niczego, więc mam nadzieję, że tym razem się nie mylę. Nikifor pozdrawia spod zawianych pieklisk. Mam nadzieję, że pan Nikifor jednak nie jest zawiany tym śniegiem, a piekliska są mroźne. My również pozdrawiamy Nikifora, jak zawsze wiernego i nieodzownego podczas tych muzycznych wieczorów. Czas leci nieubłaganie, więc szybciutko zdążmy jeszcze zagrać Gouge Away Pixies. We'll be right back. No i jeszcze Facebooka odpaliłem. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam, słuchających i piszących. Panią Katarzynę, panią Alinę, pana Michała. Wszystkich Państwa gorąco pozdrawiam. I również Leonarda Leona I, super rysownika i fana Michaela Schenkera, wielkiego Shreddera gitarowego. No i przy okazji Maurycego pozdrawiam, wszystkich wspaniałych słuchaczy tej audycji, którzy meldują, że słuchają. Panią Ankę, panią Izę, panią Martę, pana Andrzeja, który jak zwykle samochodem mimo mrozu i śniegu w samochodzie słucha. Jak pisze, trzeba zostać w aucie i odsłuchać do końca audycji. Bardzo się cieszę, czyli pan pewnie już pod swoim domem wypuszcza dymek z rury wydechowej. Pan Mariusz do mnie też tutaj macha łapką. Pan Michał, pan Rafał z Łodzi, pan Zbigniew. No musiałbym tutaj chyba do samej 22 czytać te wszystkie pozdrowienia i od państwa i ode mnie wzajemnie, jak najbardziej. Tyle się mówi o szczepionkach ostatnio, a jakoś chyba nikt nie gra zespołu The Vaccine. No to ja proponuję Blow It Up. Jeszcze pana Witka pozdrawiam, który napisał, że z przytupem dzisiaj, tak, bardziej gitarowo, od panka do Franka Blacka tym razem. Jeszcze panią, jeszcze panią Martę z Powiśla muszę pozdrowić, Leonarda pierwszego ponownie. Bardzo dziękuję za ostatnią godzinę. The Vaccines, czyli szczepionki, zagrały z albumu What Did You Expect From The Vaccines. Za chwilę klub Trójki i Wojciech Reszczyński. Życzę Państwu udanego wieczoru. Radosław Okrasko, bardzo dziękuję. Do usłyszenia na zakończenie Pixies i właśnie Hawalina. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej.